Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 262 van 6 juni 2014. In de box hangen Luc Sala, daar punt, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We hopen dat we... Daar hangt wel mobiel, net als vorige keer. Maar die was al zo vroeg uit de podcast gedropt. Dat was niet de bandbreedteverstoorder en de rare audioverstoorder. Ik weet niet, misschien was het Skype. Misschien was het de tussenliggende stations van Skype. Dus heel laat, na heel veel audiosleutelen, toch een podcast online gekregen, de vorige. Dus nu iets betere audiokwaliteit. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar de iets crappier audio vorige keer. Goed, nieuws. Ik zag net 1 seconde geleden zag ik dat Canon 10 gigabyte storage gaat aanbieden. Die gaan dus zelf een soort Dropbox concurrent en het heet Irista. Een soort Iris. Maar, ja, maar dus, jongens, die nou geen... opslag, cloud, ik bedoel... ja, maar daar heb ik overal 10 gigabyte. Irista is natuurlijk een Canon-dienst, alleen voor foto's. Mm-hmm. En volgens mij, ik vermoed, ik heb het nog niet helemaal goed bekeken, gaat het om het direct vanuit de camera opslaan in de cloud. Omdat heel veel de camera's tegenwoordig, de nieuwe high-end modellen, al meteen met wifi worden uitgerust. Mm-hmm. De dienst is... ook, je kunt ook alleen maar foto's uploaden op dit moment. Video's, ondersteuning van video's volgt nog later. Mm-hmm. En het is inderdaad 10 gigabyte. Wat merkwaardig is, je betaalt €6,50. En dat is merkwaardig. Je kunt ook voor dubbele kiezen. Per maand is dat? Per maand, ja. Ja, dat is vrij fors, denk ik. Want iedereen is daarop aan het concurreren, maar misschien is het wel reëel. En maal 10 voor een jaar. Er vallen wel natuurlijk ook allerlei van dit soort diensten langzaam om, omdat ze het niet kunnen financieren. Dus ik vind het wel interessant dat dan de grote jongens toch ook nog weer in gaan stappen. En nog meer concurrentie en nog meer shit. Er vallen er straks nog meer om. Op zich is het geen nieuwe dienst. Volgens mij zijn ze al sinds een jaar of 2, of langer zelfs, bezig met de dienst aan het opzetten. Mm-hmm. En nu komt die zeg maar uit de beta en kan het grote publiek daarmee beginnen. Maar ik ben er met je eens, het is wat laat en er is ontzettend veel concurrentie. Dus het klinkt niet echt als een project wat het helemaal gaat worden, denk ik. Mm-hmm. Ja, ik heb bijna ook. Sla jij eens een bruggetje daar? Een bruggetje naar een dienst die je ook niet gaat halen qua geld en zo. Afgelopen maandag is iOS 8 in beta gegaan. Mm-hmm. San Francisco door Apple. En ook de Mavericks, ik moet nog een beetje aan wennen, het nieuwe macOS type 10. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk Wacht even, eigenlijk weer beta time. Dat heet de Yosemite, begreep ik. Ja, klopt, ja. Ja. Er zijn heel veel grapjes gemaakt over de nieuwe naam. Er zijn ook geruchten ontstaan dat de nieuwe Steve Jobs is opgestaan en dat soort dingen meer. Oh ja. Ja, nou, ik heb dat zitten beluisteren. 3,5 uur met meneer Frederiki of zo, die zijn haar niet goed zat. Ik dacht, ik ga het eens helemaal beluisteren. Nou, wat mij opviel was dat er 600 keer gezegd werd, oh, this is handy and this is what I really like. Dat soort dingen. Het ging allemaal om comfort, handige trucjes. En er werd heel veel leuks aangekondigd hoe je het gebruik van, laat maar zeggen, een Mac en een iPhone en een iPad allemaal kon integreren. Je kon bij wijze van spreken je e-mail, de eerste 3 letters op de 1 en dan de volgende daar. Dat allemaal hartstikke handig. Een opmerking die even tussendoor was dat op een gegeven moment nu, omdat ze ervan uitgaan dat mensen meerdere apparaten gebruiken, dat ook iTunes nu voor 6 gezinsleden, of daar komt eigenlijk op neer, voor 6 apparaten per huis geldig is. Maar het komt eigenlijk allemaal neer op handiger, slimmer, beter, meer geïntegreerd. Ik vind het nog groot nieuws. Apple noemt het family sharing. En je kunt daarmee op 1 apparaat kun je dus met in totaal 6 gezinsleden je content delen. Ja, dit is eigenlijk wat Android al heel lang heeft op de tablets. Niet op de telefoon, omdat Nokia een patent heeft op de multi-user smartphone. Mm-hmm. Maar op tablets kan het wel. Ja, ik vind het wel groot nieuws. Apple heeft natuurlijk heel lang gewacht totdat elk huishouden zijn tablet of zijn apparaat had. En gezegd van, nou ja, we willen ondersteunen maar één gebruikersapparaat. En nu is eindelijk het moment gevonden om toch met meer dan één persoon op één apparaat te werken. En ik denk dat dan dat ook Apple inmiddels tot de conclusie gekomen is dat de markt verzadigd is. En dat het dus nu tijd is om je positie te behouden. En om te kijken of je toch de gezinnen en misschien scholen en dat soort omgevingen blijft. Hoe moet het dan met mijn 8 kinderen? Ja, nou, dan heb je pech. Dan moet je er 2 iPads voor kopen, maar tot het einde moest je er 8 kopen. Dus dat is toch zeker een factor 4 verschil. Ja. Oké. Laat ik zo zeggen, ik vond het geheel interessant. Hè. We zaten te wachten op de aankondiging van een iWatch. En heel de Computex zat vol met iWatch alternatieven. Hè. Dus iedereen brengt smartbands en smart wrists en wristbands en dingen achter je oren en sensors. Nou, je kan het allemaal niet zo gek bedenken of ze doen het. Maar de iWatch is dus niet gekomen. Het enige wat er qua hardware werd aangekondigd, eigenlijk een dag van tevoren, was de iBeacon. En dat is een soort plaatsbepalingssysteem in huis. Dat werd heel kort ook even genoemd door de dachter Tim Cook. En die zei, nou ja, ik moet altijd zoeken waar de iPad en de van mijn kinderen zijn. Mm-hmm. En daar is er nu een systeem voor dat je dat kunt vinden. Dat je kunt dus zien waar dat gaat. Ook weer heel gevaarlijk, want dat zijn allemaal gegevens. Ik bedoel, iemand gaat 6 keer per dag naar de wc of 6 keer per nacht naar de wc. Dat is natuurlijk heel interessant voor bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, voor mannen die dan misschien wel kandidaat zijn voor prostaatkanker. Dat soort ellende. Dus, maar Apple liet steeds weten dat dat allemaal, ook vingerafdrukken en dat soort dingen, dat ze toch wel zeer bewust zijn van de privacy aspecten. Ik vond het eigenlijk ook bij elkaar een heel vriendelijk verhaal, eigenlijk ook een belangrijk verhaal in de zin dat comfort, gebruiksgemak ontzettend belangrijk zijn. Ze lieten zich erop voorstellen dat er, geloof ik, heel veel 50% van de nieuwe iPad aankomen, ze waren weggelopen van Android in China. Ze gaven een beetje af op Android, omdat Apple zo gebruiksvriendelijk is. En het is dus een stuk gebruiksvriendelijker geworden. Maar ja, Apple is eigenlijk het apparaat wel in elkaar op schuiven. Dat dus, Ja, over bandbreedteverbetering gesproken. Nu is het gewoon het telefoonnet wat ons part gesteld. Volgens mij gaat hij de kontunnel in. Ja, nee, dat gaat niet goed. Maar ja, ik vond dus dat het vriendelijk was, maar Je proeft ook, ik wil niet zeggen de paniek, maar mijn zoons hebben via een of andere app, die hebben een app ontwikkeld. Ja, er waren vragen op ons discussforum hoe de game heet. Dat heet, voor zover ik weet, XSPD. Oké. Okay. Ja. Maar in ieder geval, ze staan bovenaan en het levert veel minder op dan ze dachten. De verhalen van dat je daar dus door een maand lang bovenaan te staan, dat je dan multimiljonair zou zijn, is dus gewoon niet meer waar. En wat ze ook zeggen is dat eigenlijk het begint erg te lijken, de hele manier waarop dat gegaan is, begint erg te lijken op de manier waarop vroeger de top 10 in elkaar werd gestoken. Dat was een beetje, nou ja, het was een beetje, corrupt kan je het niet noemen, maar het was een beetje doorgestoken kaart met de placering en proeven en pushing. En daaruit kreeg je dus de indruk dat die iTunes een beetje aan het verzadigen is. Dat de echte hype weg is en dat het nog wel loopt, maar dat het dus niet meer zo heftig is. Nou, als ik dan naar die toespraak van Tim Cook en van Federici luister, dan denk ik, ja, dat proef je er een beetje in. Ze zijn echt vriendelijker aan het worden. Hè? Die 6 gezinsleden, maar ook de koppeling. Maar eigenlijk proef je dus dat Apple vooral buigt naar de klant. Heel verstandig. Dat ze, ik denk dat het losgaan met een iWatch een onverstandige zet zou worden. En daar wil ik één argument noemen wat niemand nog genoemd heeft. En dat is dat ik denk dat die fitnessapparaten, vooral degene die echt alles meten, dus bloedsuiker, bloeddruk en dat soort dingen, dat die niet gewoon verkocht gaan worden. Ik denk dat er nadat er een paar mensen wat een glap zijn geworden, omdat ze helemaal gek iedere seconde alles willen weten, dat de overheid gaat zeggen, hallo, dit verkopen wij alleen maar op recept of in een bepaalde winkel, zoals er eigenlijk ook gehoortoestellen worden verkocht en daar moet je dan een soort vakman voor zijn. Je kunt ook niet zomaar opticien zijn, daar moet je cursussen voor volgen. Want het zijn toch een beetje medische apparaten. Ja? En ik denk dus dat het idee van de consumer electronics idee, dat die iWatches en die fitnessapparaten maar overal verkocht kunnen gaan worden. Denk aan MediaMarkt, denk aan Saturn. Ja? En denk aan internet, dat dat nog wel eens tegen zou kunnen vallen. Ik denk dat er vrij snel maatregelen gaan komen om dat te beperken. Want ze kunnen echt alles meten en allerlei conclusies trekken. En dat is psychologisch wel belastend. Ja, ik denk dat de wetgeving echt mijlenver achterloopt. Ik heb zelf sinds gisteren een Galaxy S5 met een hartslagmeter ingebouwd. Ik doe natuurlijk al heel lang stappen meten en trappen en dat soort dingen meer. Ja, ik zag je de avondvierdaagse lopen. Ik heb al je stappen gevolgd. Nou ja, weet je, kijk, ik ben erbij aan het testen omdat ik het leuk en interessant vind. En ik zie ook wel een beetje het randje van waar het gevaarlijk en waar het eng wordt. Als ik al jouw stappen kan volgen, dan wordt het toch eens wat. Ja, nou ja, je kan ze alleen dan in aantal volgen, maar niet precies waarheen. Kijk, ik zie in iOS 8 zie ik natuurlijk wel ook alle iHealth geïntegreerd al zitten. Hè? Mm-hmm. En ik voel natuurlijk wel aan dat het daarmee dat het daarmee wel een enge kant op kan gaan. En dat als het één keertje misgaat en er is een zorgverzekeraar die daar zijn handen op krijgt, ja, dan is nu iedereen in aap gelogeerd. Nee, maar ik denk dat het verplegend personeel moet wel zo'n ding hebben om gewoon een beetje te kunnen monitoren of ze wel allemaal ongeveer evenveel lopen. Precies, kijk, je kan natuurlijk alles wat goed gebruikt kan worden, kan je ook voor verkeerde dingen gebruiken. Ik zie ook bedrijven die stappentellers aan hun mensen meegeven, zodat ze met elkaar kunnen concurreren en zodat er een soort overkoepelend systeem is, ook iedereen een beetje in beweging te houden. Ja, ik denk dat het, kijk, het al die nieuwe technologie heeft het allemaal in zich om potentieel natuurlijk heel eng te zijn en te worden. En het is gewoon de vraag van in hoeverre gaan mensen daar afspraken over maken. Ik denk dat de wet helaas gewoon daar heel erg op achter zal blijven. Dat ze daar geen redding van hoeven te verwachten. En ik denk dat zelf zelfregulering ook niet heel gesprek. Het is niet in Amerika, als er dus een paar mensen daardoor een hartaanval krijgen of niet krijgen, of denken dat ze nou dat wel krijgen, en een class action suit beginnen tegen de leverancier van zijn wristband. Dat zal ongetwijfeld komen, ja, daar ben ik van overtuigd. Zoals het ook rondjes in magnetrons gedaan zijn en zo. Ja. En nogmaals hoor, ik denk niet dat het allemaal goed is, en ik denk dat het verschil tussen goed en kwaad, dat de context zal worden bepaald. En zoals er ook één aanslag voorkomen kan worden, als je het hele jaar door iedereen ook die onschuldig is afluistert. Ja. Er zal over nagedacht moeten worden en moeten blijven worden. En de politiek zal zich er ook op een of andere manier mee moeten bemoeien. Maar als ik kijk naar wat er nu allemaal gaande is in de wereld en hoe daar eigenlijk ook de politiek en de wet jarenlang achterlopen op de ontwikkelingen, dan voorzie ik niet dat het voor die hele iHealth heel anders zal gaan. Ik denk eerlijk gezegd ook dat hij er eerst zal komen gewoon en dat het dan misschien van alles fout gaat. Natuurlijk, ja. Ja, maar denk dat Apple daar voorzichtig mee is. Ja, maar ik denk dat Apple daar heel voorzichtig mee is. Ik denk dat ze daar heel hard van hero naar zero mee kunnen gaan. En daar zijn ze zich heel erg van bewust. Dus ik vind het interessant om te zien wat er in die iOS 8 beta, wat er allemaal te zien is aan iHealth. En nogmaals hoor, ik trap het zelf ook bij op mijn achterhoofd en ik denk ook van zo. Kijk, ik ga dat niet vrijwillig invoeren, al die gegevens, over mezelf en van mezelf. Ik zou het wel aardig vinden om te zien of de apps die ik toch gebruik, die daar dingen mee doen, of die daarmee geïntegreerd kunnen worden. En het zal natuurlijk allemaal stap voor stap geleidelijk aangaan. Je praat steeds over iHealth. Ik heb het woord iHealth niet gehoord. Ik heb alleen het woord health gehoord en het woord health kit en home kit. Ja. Ja, er zit in iOS 8, in de beta 1, zit, even kijken, ik pak hem er even bij. Ja goed, er zit een health app bij, met een health dashboard, waar je natuurlijk je medische gegevens in kwijt kunt, voor het geval dat je ergens dood op de stoep ligt, dan kunnen ze zien wat voor bloedgroep je hebt. En alleen daarover kun je natuurlijk al debatteren, omdat het voor de verpleegend en ambulancepersoneel veel efficiënter en sneller is en zekerder om even te prikken dan om te gaan zoeken naar iemand zijn iPhone. Maar goed, het gaat om het grote geheel. Bovendien heeft Apple natuurlijk met alle iOS-devices over de hele wereld al meteen een enorme schaal. En om het even welk particulier initiatief moet ooit nog maar zo groot zien te worden. Mm-hmm. Dus het heeft al potentieel om te groeien en ook om iets van significantie hier te betekenen. Maar het, ze kunnen ermee echt gigantisch mee op hun bek gaan. Dus het zal gewoon heel voorzichtig en heel stapgewijs moeten. Kijk, en als ik bij de all kijk, als ik kijk in die health monitor wat er allemaal in zit. Ze hebben diagnostics, fitness, lab results, medication, nutrition, sleep, vital signs. En het is mij nu nog niet duidelijk. Ik zie wel dat al die postjes er zijn. Het is mij nu nog niet duidelijk hoe daar bij al die waardes gegevens in komen. Maar ik kan me natuurlijk voorstellen dat de Fitbit die ik al jaren gebruik, dat die op een dag zijn stappen zal gaan doorgeven aan de health app van Apple. Mm-hmm. En dan kan ik het in het grote geheel zien. Night Fuel zie ik er ook wel in staan. Ook alle stoffen, je proteïne, je saturated fat, je vitamines, noem het allemaal maar. En ik denk niet dat iedereen dat allemaal volledig zal gaan invullen. Maar ik denk wel dat je gaandeweg door het over elkaar heen liggen van alle producten en diensten en apps die er al zijn, dat Apple daar een soort centrale coördinerende rol in kan vervullen. Maar denk je ook dat een soort trainspotting gedrag waar Luc het eigenlijk over heeft, dat er ook een heel zorgelijk iets is? Dat je dus de hele tijd maar gaat kijken, elke seconde, op al die dingen. Vroeger ging je ook elke seconde nog, ging je heel vaak op je horloge kijken, zal ik maar zeggen. Ja, jongens, weet je, kijk, ik heb natuurlijk de afgelopen week de avondvierdaagse gelopen. Mm-hmm. En ik heb dan een waterdichte rugzak, dus ik donder al mijn telefoons, donder ik in mijn rugzak. En ik tijdens de pauze maak ik een foto van mijn kind die in een ijsje staat te eten. En dat is het dan zo'n beetje. Als je natuurlijk om je heen kijkt op zo'n evenement, wat er aan ouders rondloopt. En de mate waarin die ouders niet met hun kind interacteren, maar wel met hun mobiele telefoon. Mm-hmm. Dan kan ik natuurlijk wel zeggen van het zal niet gebeuren en het is allemaal de ondersteuning. Maar het is natuurlijk gewoon aan de mensen. En de mensen die bepalen wanneer het genoeg is. En de mensen die bepalen hoe vaak ze het belangrijker vinden dat ze een apparaat in hun hand hebben. Mm-hmm. Of dat ze een mens naast zich hebben staan. Dus ik kan er van alles van vinden. Maar goed, dat de maatschappij, dat zijn we natuurlijk met z'n allen uiteindelijk. Ja, oké, maar het gaat op dit moment. Waarom heeft Apple nog geen hardware gebracht? Waarom brengen andere mensen hardware? Nou, een van de redenen daarachter zou ook kunnen zijn dat de iWatch wordt, of de allernieuwste modellen, 4G of 3G chips in de horlogeband hebben. Hè, dus niet meer alleen een Bluetooth-verbinding. Ja, Samsung zou ermee uitkomen. Er is een Gemware. Apparaat aangekondigd dat ook zou kunnen. Dus ja, en Will IM zou met een eigen gefinancierde versie komen. Ja, dus daar kan het andersom. Ik bedoel, ik hoop dat ik nog kan meemaken dat de auto's ook hotspots krijgen. Die zijn er al in mondjesmaat. Kijk, de tijd die je doorbrengt in de auto, ben je natuurlijk per definitie niet aan het lopen of aan het wandelen, snap je? Dus het is natuurlijk gewoon heel makkelijk om met de bestaande technologie een redelijk compleet beeld te krijgen van hoe iemand zich beweegt, waar diegene is, maar vooral ook naar degene zelf toe, van wat diegene aan zijn gezondheid doet. De vraag is, in wiens handen zijn die gegevens en wat kan of wat mag diegene ermee? Nou, Apple heeft nu die vingerafdrukken natuurlijk. En Apple is er heel duidelijk over en zegt van, we gaan nu ook die touch ID voor third parties openstellen. Alleen, wat die third parties kunnen, is controleren of je vingerafdruk goed gezet is en ze kunnen niet bij de gegevens. Ik kan me voorstellen dat Apple een soort model heeft, ook voor die hele health business, waarin ze zeggen, het staat op je apparaat. En het apparaat, dat heb jij in handen. En alle andere diensten kunnen ermee interacteren, maar de gegevens staan op je apparaat, zoiets. Ja. En of iedereen dan elke 10 seconden gaat kijken wat die... Ik bedoel, we zijn natuurlijk allemaal hartstikke voedingsexperts geworden en mensen die ik zag laatst bij Albert Heijn koolhydraatvrij brood liggen, zeg maar brood zonder brood erin. Mm-hmm. Ik denk, dat is ook een beetje de trend van de laatste tijd. Of dat goed is, ik denk van niet. Ik denk, schoenmaker hou je wel bij je leest. Als je echt niet voor gestudeerd hebt, dan mag je er heus wel wat van vinden. Net als bij de voetbal. Maar als het over je gezondheid gaat, ga vooral met professional praten erover. Maar wat je wel aan bewustwording kunt doen, gewoon eenvoudige dingen. Namelijk als je niet beweegt, ja, dan val je ook niet af als je net zoveel eet. Dat zijn natuurlijk gewoon dingen waar je wel wat mee kan doen. Mm. En ik vind het wel, nou, dat vind ik wel leuk. Daar kun je wel best wel dingen mee, ook in sociaal verband mee doen. Ik vind top 10 van... Ja, dan moet ik dan kan jij de hele tijd zien dat ik vandaag niet gezwommen heb of zo, ja. Dan krijg je die sociale controle van jou. Van, ja, mijn Fitbit-app laat zien met wie ik bevriend ben. Mm-hmm. En hij laat van die mensen zien hoeveel stappen we met z'n allen de afgelopen 7 dagen hebben gezet. En dan laat hij tot 10 zien van wie het meest heeft gelopen. In ieder geval zichtbaar voor het systeem. Mm-hmm. Ja, daar kan je het over hebben. Dan kan je naar kijken. Dan kan je denken, nou, ik sta al, ik probeer mijn plekken vast te houden. Het geeft je in ieder geval, het kan je een prikkel geven om iets te doen wat je zonder het systeem niet zou doen. Wel met verstand, maar ja, misschien speelsel op een andere manier. Oké. Zeg, even wat andere Apple dingen. Er is iets aangekondigd, het heet Swift. Dat is een nieuwe taal. Maar er is ook aangekondigd... En ja, maar dat is een taal net als Python, dat je enters moet geven in plaats van puntkomma's voor de volgende regel. En elke taal waar je geen puntkomma aan het end zet en niet alles op één regel kan schrijven, dat wordt nooit wat. Dus, ja, oh, nou, dat is makkelijk. Een nou, puntkomma... Mogen we dat citaat even vastleggen, Martin? Ja. Ja. Iets anders wat me opvalt. En wat ook niks wordt, want wij gingen testen, heel even tussendoor dan over de dingen die niks worden. Swarm. Dat is een belachelijk domme ding van Foursquare. Ik geloof er niet in. We zouden hem uittesten. Ik ben hem gaan testen en ik geloof dat het nog een heel eind moet komen. Mm-hmm. Maar dan is het wel een alpha-alpha versie. Ja, het is niet ze hebben de rijke app die Foursquare geworden was, hebben ze gesplitst in een Foursquare voor een onbekend deel en een Swarm voor een onbekend deel. Je kan hem maar inchecken. Ze hebben de één lange press check-in hebben ze laten schieten. Mm-hmm. En het reviewen van venues kun je niet meer doen vanuit Swarm. Dat moet dan weer vanuit Foursquare en ik ben continu de hele tijd heen en weer aan het zetten. Maar ik zit echt te wachten op de grote update. Ik moet je ook bekennen dat ik de updates op mijn allemaal apparaat automatisch heb gezet. En daar waar ik vroeger iedere keer handmatig tegen die updates aanliep en ze ging installeren. En ik dacht, goh, wanneer zou dat uiteindelijk eens automatisch kunnen? Gebeurt het niet automatisch en zie ik het niet meer. Dus ben ik me ook niet echt meer van dag tot dag bewust van de wijzigingen die er zijn op de apps. Mm-hmm. Dat is ook alweer een beetje jammer. Maar ik hoop dat het beter wordt. Er is niks gebeurd op dit gebied. En het is gewoon slecht dat je niet gewoon tijden gewoon goed kan invoeren. En zodat je ziet dat je iets over 3 dagen wil gaan doen of zo. Ja. Ze hebben zich gekeken op de functionaliteit. Ja. En ze hebben een deel van de Foursquare functionaliteit in Swarm ondergebracht. Ze hebben een heel klein nieuw elementje van een lijstje hebben ze toegevoegd. Ik ben niet van plan, wie gaat er mee naar het strand vanmiddag? Ja, dat is leuk, maar dan heb je vergeten dat je dat op een kalender moet schrijven. Precies, en de ontwikkeling blijft achter. Ja, het is nu de vraag van wanneer gaan ze verder. Mm-hmm. Jongens, ik moet weg. Ik moet de iOS 8 testen en mijn Samsung Galaxy S5 die ik sinds gisteren heb. Dus ik volgende week probeer ik er weer bij te zijn. Oké, okay. Met nieuwe testresultaten. Oh, en de stofzuigrobot, de robotstofzuiger van LG, die komt ook naar ons team. Die gaan we ook testen. Oh. Super, dat hoor ik graag, want dat kan ik wel gebruiken. Ja, oké. Echt jongens. Hoi. Ja. Jij had nog Apple, we waren even ingehaakt en ja, Apple nieuws aan de kant. Apple heeft nog meer dingen aangekondigd. Wat me opviel is dat ze een OpenGL-laag eigenlijk omzeilen door iets dat heet Metal. En dat zou je kunnen zeggen is een machinetaal. Toegang tot de A7, alleen maar tot hun eigen tips. Dus. Een soort DirectX is dat. Dat is toch een snellere manier om weer graphics te maken. En daar zou je uit kunnen afleiden dat men toch wat meer kijkt naar het gebruik van de iPad en de iPhone en wat ze verder hebben voor games. Daar is er toch eens ergens een idee dat Apple misschien ooit eens met een meer gamegericht ding zou komen. Minecraft is natuurlijk nu de grootste game van de wereld en dat is een OpenGL game, maar ik begrijp dus dat Apple OpenGL aan het ditchen is, dus aan het weggooien of aan het vervangen. Ja, maar ze zeggen gewoon het kan sneller en ze lieten dus tijdens die presentatie lieten ze zien een of andere zentuin waar dan een boom, waar dan 5000 blaadjes tegelijk afdwarrelden. En nou, als je programmeert, weet je dat dat zijn de uitdagingen. Hè? Heel veel kleine dingetjes die allemaal onafhankelijk van elkaar en met elkaar kunnen botsen en zo. Nou, dat was heel indrukwekkend. Mijn totale indruk van het verhaal, want dat zei ik al eerder, het is Apple is anders aan het kijken. Het is niet meer zo hardware. We hebben iets hips mee. We kijken vooral naar de interface. En misschien is dat buitengewoon verstandig, want dan kijk ik even naar de Computex deze week. Dat was een grote beurs in Taipei. En nou, vroeger was dat echt een enorme beurs. En het is nog steeds met 130.000 mensen natuurlijk een heel groot evenement. En ik ben er wel eens geweest. Erg leuk tussen die gebouwen van 700 meter hoog. Sta je dan daar in Taipei. Maar in ieder geval op die beurs willen vooral de OEM-fabrikanten. Hè, dus de mensen die in Taiwan of dat in China laten maken, maar die dus apparaten bouwen, MSI, Asus, Acer, de fabrikanten eigenlijk, die willen daar nieuwe dingen laten zien. Nou, dat was mooi, ze lieten allerlei prachtige dingen zien, maar wat vooral belangrijk was, dat Intel daar eigenlijk probeerde om zijn positie op het mobiele gebied nog weer een beetje te versterken door nieuwe chips aan te kondigen, hele nieuwe generaties. Ze gaan dus geloof ik nu naar 14 nanometers. En dat gaat weer een beetje van 22. En dat gaat weer wat sneller en wat zuiniger en beter. En, ja, en ze hebben technieken aangekondigd waarmee ze alle PC-kabels in 2016 willen elimineren. Oh, dat is handig. Dus dat, als ze dat gaan halen, dan hebben we tenminste wat te doen, zal ik maar zeggen. Dat is, de codenaam is Skylake. En het is een manier om alle kabels op te heffen. Dus ik ben benieuwd of ze dat... Je bedoelt een draadloos systeem? Ja. Heel goed. Maar mijn probleem is niet... Ik moet nog steeds stroom hebben. Dat is zo lastig. Mm-hmm. Ja, dat gaat ook draadloos, hè? Ja, dat weet ik wel. Maar ik zou dus toch wel... Ja, misschien moet ik dat op een tafel, een bureautafel doen. Dat als ik mijn laptop erop zet, dat die automatisch oplaadt. Nou ja, ze hebben wel docking en charging dingen ingebouwd, zou ik maar zeggen. Of in het idee ingebouwd. Zodat dat allemaal blijkbaar met batterijen opgeladen wordt en werkt gewoon. Ja. Dus dat is een soort... En je kan dus ook wireless display. Dus ik heb genoeg bandbreedte opgebouwd om beeld door te sturen. Ik weet niet of dat dan weer 4K is. Dat heb ik nog niet begrepen. Maar het is in ieder geval dat ze gewoon normale beelden doorsturen in dat Skylake. Dus ja. Nou ja, Intel is natuurlijk druk bezig. Ze hebben ook een 3D en een realware aangekondigd. Omdat dus een camera en systemen waarmee je niet alleen een beeld ziet, maar ook de diepte kunt meten, wat het ook weer hartstikke handig is om mensen te herkennen en op allerlei toepassingen. Ja, dat komt op 18 juni is er een aankondiging van Amazon komt eraan. Ik weet dus niet wat dat gaat worden. En er zijn filmpjes gelanceerd waar mensen ergens naar kijken en het allemaal weer geweldig vinden, net als jij zo zei over die Apple-presentatie. En het schijnt dat het een 3D smartphone wordt. Dus als het goed is krijgen we 18 juni een aankondiging voor een soort 3D smartphone. Waardoor je er op meerdere manieren naar kan kijken. En dat het echt 3D lijkt. Nou ja, dat zou dus die Intel 3D camera kunnen zijn. Mm-hmm. Intel doet daar zijn best mee. Ze proberen natuurlijk de Qualcomm's en de Nvidia's van deze wereld een beetje weg te drukken uit dat lagere segment. Een van de trucs die daarvoor gebruiken is dat ze natuurlijk 3G en 4G hebben geïncorporeerd in hun basischips en in hun basisontwerpjes. Dus nu al van de nieuwe modellen, 35% van alle laptops en eigenlijk dus van alle apparaten heeft 3G of 4G capability aan boord. Of je daar dan ook een simmetje in moet houden, dat is al even de vraag. Maar dat is ook een stap. En daarmee is eigenlijk de vraag die je vroeger was, het onderscheid tussen smartphones en tablets. Hè, dat werden dan tablets als je er een simmetje in kon stoppen. Nee, dat wordt allemaal, overal gaan simmetjes in. En dan heb ik in het kader van het Internet of Things natuurlijk ook over de wasmachine en de robot, stofzuiger en strijkijzer en ruggenkrabber en wat ze allemaal maar niet bedenken. Ja, iets anders wat natuurlijk ook op de Computex was een heleboel verschillende soorten wrist watches en wristbands en fitbands en fitbits en dingen achter je oren en op je bril en op je kop en camera's. En nou, je kan het allemaal zo gek niet bedenken of het wordt wel gemeten. Wat dat betreft is het nu zelfs zo dat je dat soort dingen ook op je laptop kunt krijgen, want het is al mogelijk om als je heel erg dicht voor je cameraatje gaat hangen en ze dus je oogbol kunnen zien, dan kunnen ze je hartslag meten. Ja, omdat je ogen schijnbaar samen, daar kun je de hartslag van mensen uithalen. Dat soort dingen. Dus we gaan ontzettend ver. We hadden het net over dat health, die health ding. Dat is duidelijk een stap. Ik had wat meer aandacht verwacht voor HomeNet. Mm-hmm. En dat blijft toch een beetje hangen op prachtige verhalen van alles en alles koppelen. Maar vooral consumenten dingen. Hè? Dus de Internet of Things op het niveau dat je echt kan weten wat er in de ijskast zit en zo, want dat zou natuurlijk allemaal kunnen met een cameraatje erin. Dat blijft nog een beetje uit. Het is meer praat dan en verhalen dan dat ik daar echt dingen voor zie. En dat zou dus ook te maken kunnen hebben met die juridische implicaties van al dat soort apparaten. Mm-hmm. Ik heb al sinds 1984... Nou, ik denk ook dat mensen dat het moet werken. En het lijkt wel alsof op dit moment al die bedrijven niet echt heel makkelijk iets werkend krijgen. Net wat jij vroeger had met routers die je moest doorzetten en zo. Het is allemaal gewoon moeilijk om iets normaal werkend te krijgen. Dus het is wachten op ingenieuze softwareontwikkeling die het zo makkelijk maakt dat of een standaard die dat soort koppelingen... Oh ja, je moet ook naar de risico's kijken, hè. Ik weet dat, ik heb sinds 84 heb ik een Domotica nieuwsbrief gehad voor 10 jaar of zo. Maar alle verhalen die er toen waren, de prachtige tekeningen en alles gekoppeld, dat heeft gewoon 30 jaar geduurd en we zijn nu al 2014 en het werkt nog niet helemaal. Maar een van de redenen waarom toen Philips en IBM zich terugtrokken uit die Domotica-markt was de risico's. Namelijk dat je gaat bezig met woordverwarmingssystemen, maar ook allerlei andere apparaten die gevaarlijk zijn. Het verhaal toen was, en dat misschien nog geldt, is dat als je een oud-tante met een beetje erfenis, dat als je die via zo'n systeem s'nachts, iedere nacht tot 39 graden opwarmt, wat ze niet merkt, dan droogt ze in een maand behoorlijk uit en dan kun je erfenis gaan ophalen. Dat soort dingen. Mm-hmm. Het is allemaal erg gevaarlijk. Jullie zitten in Zweden en in Finland en stel nou dat je op afstand de verwarming kunt afschakelen bij iemand. En zodanig dat hij dat niet meer aan de praat kan krijgen. Ja, dat kan ik al. Oh, dat kan je al. Ja, nou daar kun je dus mensen mee ombrengen. Ik heb schakelaars, drie fase schakelaars die je kan aansturen. Die gewoon de drie fasen uitschakelen. Die de voeding naar de kachel regelen. Dus ik heb alles, ik ben echt natuurlijk doorgeslagen hobbyist. Dus dat kan. Ja, en nou heb je die oud-tante uitgenodigd. Ja, die vriest morgen dood bij min 30. Oh nee, het wordt nu weer zomer. Ja, maar dat die aansprakelijkheid is dus altijd een factor geweest. Mm-hmm. We komen zo dicht bij de mens dat we allerlei dingen kunnen doen die ook gevaarlijk kunnen zijn. Nou ja, goed, daar hadden we bij Apple al over. En Apple is daar schijnbaar zich toch heel erg van bewust. En dat is volgens mij dus een rem op de wearables en op de Internet of Things. Maar er komt wel want we hadden het net over dat er misschien iets moet komen. Er komt een nieuw operating system. Een soort Internet of Things operating system. Speciaal voor inderdaad koffiemakers en thermostaten en de hele spul. Het heet Contiki. En het zou dus het begin kunnen zijn van een soort standaardisatie van apparaten. Dus als alle apparaten Contiki praten, dan wordt het misschien makkelijker om al die koppelingen te leggen. Maar Contiki is nieuw. Het is wel open source, dus iedereen kan het implementeren. Het is een redelijk doordacht systeem. Dus nou, we gaan in ieder geval kijken of ze wat redden, deze Contiki. Dat is natuurlijk iedereen probeert dat. Samsung heeft ook een open source systeem uitgebracht, dat heet Sami. En dat is dan voor de SIM-band en voor dat soort toestanden. Iedereen probeert natuurlijk een nieuwe systeem in de markt te zetten die nog sneller en nog beter werken. Maar dit is natuurlijk een onafhankelijk systeem wat redelijk uitgedacht is om dit Internet of Things ook nog een beetje werkzaam te laten zijn en niet constant crashend of zo. Nee. Dus wie weet. Ik heb nou niet het gevoel dat ik kijk hier in de tuin en ik zie dan een beeld van iemand die door de automatische grasmaaier en de heggenrobot in de hoek wordt gedreven. Ja, maar dat komt dan meer, dat komt niet, dat komt doordat dan de terroristen die apparaten hebben overgenomen. Net als die zelfrijdende auto's. Maar laten we daar niet al te ver op doorgaan. Over privacy gesproken. In Amerika is een rel ontstaan over het feit dat de Amerikaanse overheid om het probleem met de hypotheekbanken te beperken. Die zijn op een gegeven moment gezegd, we gaan dat allemaal eens vastleggen. Wie, wat, waar, welke hypotheken. En dat hebben ze ook keurig gedaan, alle hypotheken geregistreerd, maar daarbij ook maar even opgeschreven van wie en hoe lang en wat de salarisgegevens en verhuisgegevens van die mensen zijn geweest. En dat blijkt dus een database te zijn in Amerika, waar eigenlijk alles in staat. Gebaseerd op de behoefte aan van banken en van de overheid om naar hypotheekgegevens te kijken. Ja, nee, dan wil je natuurlijk ook weten wie is failliet gegaan, hoeveel schulden. Dus er is een database waar echt alles in staat. En die bestaat. En nu is de angst dat ook derden daar toegang toe kunnen hebben. Dat schijnt nog niet gebeurd te zijn. Maar er is weer een soort paniek ontstaan in Amerika van... Jezus, ze weten alles over ons. Hè? Dus niet alleen de NSA, maar ook op meerdere fronten zijn er dus database met een heleboel data... waar je dan weer ofwel op persoonlijk ofwel via big data technieken... trends uit kunt halen. Maar uiteindelijk komt het er toch op neer dat individuele mensen dan gewoon een briefje krijgen van uw profiel bevalt ons niet en we hebben uw krediet ingetrokken en jammer voor u. Ja? Nou, het is een mogelijk scenario. Zeker haalbaar. Ja. He, want ook dat, daar had het gisteren over die avondvierdaagse. Nou, ook mijn kleinkinderen lopen erin mee en ik hoor dus die verhalen. En inderdaad, iedereen loopt de hele dag... die ouders die lopen de hele dag maar een beetje te teksten en met elkaar te praten via de telefoon. En die kinderen die slepen wat in. Maar, en dan loop je dus 4, 5, 10 kilometer per dag. Allemaal heel leuk. Ik wou er toch even op wijzen dat er ook deskundigen zijn die zeggen dat meer dan 1000 passen helemaal niet nodig is en ook gevaarlijk kan zijn. Ik bedoel, wat dat betreft is er dus qua gezondheid geen dieet. Alles is er altijd een deskundige die precies het tegenovergestelde beweert van een andere deskundige. Ja, altijd. Ja? En ik hou me natuurlijk aan die mannen die zeggen meer dan 1000 passen. Ja. Dat hoeft ook niet. Nee, dat zou ik ook. Nee, dan word je ook misschien moe van. Nee. Even kijken. Hou op. Laten we even over Google Chrome hebben, Bart. 64 bits. In Canary en development uitgekomen. Het blijft mij nog steeds verbazen dat alle webbrowsers op Windows nog steeds allemaal 32 bits zijn. Ik vind dat enorm verbazend, omdat Windows al heel lang 64 bit is. Mm-hmm. En, we hadden natuurlijk die flash dingen van die 32 bits moesten zijn en zo. Ja, het probleem zit hem inderdaad in de plugins. Mm-hmm. Er zijn namelijk godsgruwelijk veel plugins die allemaal 32 bit zijn. En als je met een 64 bit browser gaat werken, gaat er een heleboel opeens niet meer werken. Ja, het blijft me verbazen. Gelukkig gaat Google Chrome... overigens niet mijn favoriete browser, maar het is een goed begin. Hopelijk zullen anderen snel volgen. Ja, maar Microsoft heeft gewoon wel de 64-bit browser natuurlijk, maar dan inderdaad doen sommige plugins het niet. Nee, misschien precies. Heeft Google Microsoft Chrome... heeft het wel, maar Microsoft is te klein om dat echt af te dwingen. Er zijn natuurlijk wel zat ook kleine projectjes. Google Chrome draait natuurlijk op de Chromium browser en ook de Mozilla browser is allemaal open source. Dus er zijn kleine partijen die met de broncode aan de haal zijn gegaan en 64-bit versies uitbrengen. Mm-hmm. Deze komt officieel, hij is dus nu al uit in Canary Branch en in... Ja, goed, het is een hele vroege ontwikkelversie. Mm-hmm. En ja, het zal nog een tijdje duren voordat die beschikbaar komt in het gewone consumentenkanaal. En het is allemaal weer meetbaar sneller. Mm-hmm. Ja, want we zijn toch overal steeds bezig om de JavaScript en de gewoon de hele browser gewoon te versnellen op allerlei vlakken. Dus hier is de 64-bit versie van Chrome is daar weer een onderdeel van. We zagen op Google blijvend ook dat ze de Googlebot hebben aangepast nu. Dat is natuurlijk wel redelijk. Dat had ik al verwacht. En ik had ook al verwacht dat je niet al te veel zorgen moest maken als je alles in JavaScript frameworks ging doen. Maar ze hebben dus aangekondigd dat ze nu de Googlebot zo hebben aangepast dat hij de JavaScript verwerkt, zal ik maar zeggen. Dus interpreteert. Dus tot nu toe, tot deze week, was de Googlebot indexte een pagina door de pagina op te vragen. Echt de pure bron zoals die uit de webserver komt. Vanaf vandaag is dat dus aangepast en worden de JavaScript sites, die eigenlijk dus één grote JavaScript codebron zijn, die worden natuurlijk niet meer begrepen door Google. En Google heeft vanaf vandaag, of vanaf deze week geïmplementeerd dat ze de JavaScript renderen op hun server. En dan het resultaat daarvan gebruiken als in de bot. Dus daarmee is het speciaal moeilijk doen om gevonden te worden in Google met Angular en Ember frameworks is over. Je kan dus in principe gewoon hoeft niet meer na te denken. Google moet gewoon nadenken en jouw site interpreteren. Dus, mooi. Ja, ik vind het goed nieuws. Ik zat er al op te wachten. Ik begrijp dat jij het niet boeiend vindt. Ik heb geen idee waar je het over hebt, maar ik vind het mooi. Nou ja. Ja, even wat anders. Ik heb wat later geschreven over Kathmandu en hoe dat in Nepal gaat. Want daar ben ik 2 weken geweest. En dan lees ik al die persberichten op het moment dat we allemaal in de cloud gaan zitten. Beseffen jullie dat landen als India en Nepal en China en dat soort dingen, dat die helemaal niet in de cloud willen zitten? Want die hebben helemaal geen internet, die hebben geen stroom de helft van de dag. Dus dan wil je helemaal niet. Zelfs al heb je dan een batterijapparaat, heb je nog geen wifi en geen internetverbinding. Dus het is leuk dat er natuurlijk allerlei plannen zijn. Ik geloof dat Google nou 180 satellieten gaat lanceren om al dat allemaal op te lossen. Maar in dat soort gebieden is Google is cloud dus nog helemaal een non-item. Ja, ik ben nog steeds geen fan van de cloud, persoonlijk. Ik gebruik de cloud als een offline of een off-site backup van belangrijke bestanden. Maar zeker niet om mijn bestanden overal bereikbaar te hebben. Nee, goed, dat is overal in de Maar Google gaat natuurlijk orbit satellites in de lucht brengen. Dus over dat, maar dat heeft Victor ook al op onze Discord pagina toegevoegd. Bedankt daarvoor. Dat scheelt mij weer zoeken naar nieuws. Ik vind het wel interessant dat dus straks de hele wereld overspand wordt door een Google internet, terwijl de overheden lokaal proberen dan regelgeving te maken over wat het Google satellite bedrijf mag. Ja, maar dan moet je dus ook, kijk, nu is de vraag, betekent dat Google gratis internet gaat aanbieden? Nou, dat hoeft toch niet? Je kan toch ook gewoon Google betalen omdat die gewoon een van de betere internetten... Maar dat dan toch weer die mensen met een inkomen van €90 per maand, die elke dag blij zijn met een happy reis, die ziet dus geen $12 of $20 of wat dan ook betalen aan Google. Ze zouden niet weten hoe ze dat zouden moeten doen. Hè? Met van die papiertjes zoals dat geld daar nog werkt. Het klinkt wel aardig. Tuurlijk is het leuk. En ik kan me voorstellen dat op die manier bedrijven en universiteiten en ziekenhuizen inderdaad toegang krijgen. Heeft de mensheid dat ooit tegengehouden dat er dat soort verschillen zijn, zou ik maar zeggen, om dingen te doen? Ik denk het niet. Dus dat gaat dan alsnog gewoon toch wel gebeuren. Ja, maar is dat ook praktisch? Ik bedoel, 92% van de mensen in Nepal heeft dus wel mobiele telefonie. Dat is dus in die zin besteden ze dus. En dat is maar $7 per maand hoor. Dus dat valt allemaal wel mee. Dat is daar ook wat goedkoper. Maar goed, ja, in die zin zou je dus dingen kunnen doen. Maar dan hangt Google daarboven. Onttrekt zich aan de nationale regelgeving, zoals je al zei. Ik was in Turkije en toen wou ik even weten hoe dat met die mijnramp zat. Nou, dat krijg je dus dan in Turkije, dus dat gewoon afgeschakeld. Als Google dat uit de lucht gaat doen, gaan ze dan hun satelliet even afschakelen als die boven China of over Turkije? Hoe gaan ze dat doen? Ja, dat is dus de vraag is inderdaad, als je dat op deze manier een global netwerk met satelliet gaat aanbieden als Google of als Apple. We hebben straks een Amazon-netwerk en een Google-netwerk en een Apple-netwerk. Of een Facebook-netwerk, dat weet ik niet, maar dan kunnen we kiezen. En dan nog heeft de overheid dan een probleem natuurlijk dat ze dan... Nee, ja, maar de overheid kan er ook een rol in spelen. Kijk, de Amerikaanse overheid heeft lang geloofd. En dat geloven ze nog, dat internet en digitale vrijheid en YouTube en wat dan ook, dat allemaal en Twitter heeft geholpen bij bijvoorbeeld de Arabische lente. Dat blijkt allemaal onzin te zijn, want in Iran waren er op het moment dat die... Ja, dat hadden we vorige keer al inderdaad. Ja. Ja, maar de Amerikaanse overheid zou dus in die visie heel veel geld kunnen steken in die satellieten. Bovendien is het een hele leuke handel voor ze, want ze hebben natuurlijk bij NASA toch een beetje deskundigheid, dus waarom niet samenwerken met Google en zorgen dat die dingen inderdaad effectief de lucht in worden geschoten en dat er niet, laten we zeggen, over een tijdje niet alleen 180 werkende, maar ook 180 niet werkende missers zijn. En dus daar zie ik dus toch wel een samenwerking in en een belang binnen de visie van de Amerikaanse regering om dat systeem uit te rollen. En of dat nou drones zijn, daar wordt ook over gedacht, vliegtuigjes of ballonnen of satellieten. We gaan het zien, daar zit een soort push in. Hè? Mm-hmm. Internet heeft de toekomst. En daar kun je over twijfelen. Nou ja, Google, ik zie het voordeel van Google wel. Als Google wil natuurlijk verdienen aan iedereen die op internet zit. Dus als die voor weinig, voor elke burger een internettoegang kunnen regelen, dan zullen ze dat graag doen. Daarom zijn ze natuurlijk ook met glas bezig. Ze zijn al van allerlei dingen aan het proberen. Ja. Ja, ik vind het allemaal een beetje wat dat betreft, ik wil niet zeggen gevaarlijk, maar het is toch duidelijk dat, zoals je net zegt, Amazon, Google, Facebook, misschien nog Microsoft, IBM in een of andere combinatie, dat worden toch de nieuwe machthebbers. En hoe ethisch zijn ze, dat is zeker wat betreft Google nogal beperkt, lijkt me. Goed. Ja, hebben we hiermee ongeveer het eind van de podcast bereikt? Is er nog laatste nieuws? Zijn er nog tools die ik gemist heb, Bart? Nee, niet echt. Nee. Op zich, een OpenSSL, opnieuw een bug in gevonden. 2 weken, of het is er 2 maanden nadat natuurlijk de grote heartbleed drama zich over internet als een spook waarde. Blijkt er opnieuw een fout te zitten in OpenSSL. Dit keer is het iets minder dramatisch, omdat je alleen misbruik kunt maken als zowel de server als de client OpenSSL draaien. Mm-hmm. En voorheen was het zo dat alleen als de server OpenSSL draaide, kon het wel fout gaan. En bovendien zijn er heel veel webbrowsers, zoals Firefox en Google Chrome, die niet gebruik maken van OpenSSL. Dus dan heb je niet aan beide kanten OpenSSL, ben je dus ook niet gevoelig voor het probleem. Oké, en is daar een patch al voor uitgekomen? Want inderdaad heb ik die dan op een of andere manier gemist. De patch is net uitgekomen. Het gat is is volgens mij begin mei ontdekt. Dus het heeft een maand geduurd voordat ze net hebben kunnen oplossen. Natuurlijk betekent het wel dat nog iedereen zijn servers zal moeten bijwerken voor het probleem echt verdwenen is. En het is niet zo dat het, als je dat doet, dat je dan niet meer met clients kan communiceren die nog de voorgaande SSL hebben, neem ik aan. Dus ik kan nog wel rustig, de servers kunnen gewoon rustig gepatcht worden, onafhankelijk van de clients. Ja. Wat ik wel zeg, de client de meeste clients maken toch al geen gebruik van de OpenSSL-bibliotheek voor SSL, voor versleuteling. Maar het probleem zit hem in het feit dat je kunt afdwingen om van een eenvoudige versleutelingstype gebruik te maken. Een eenvoudige versie die op zich te kraken is. Dus op die manier is het dan met een zogenaamde man-in-the-middle attack af te luisteren. Oké. Okay. Maar goed, ja, het probleem is verholpen. Ik wens jullie allemaal een prachtige Pinksteren. Het wordt in ieder geval, vandaag is het hier al mooi weer, morgen wordt het mooi weer. Ik hoop dat we allemaal een prachtig weekend krijgen. En tot volgende week. Ik ga er ook vanuit. Ik ga meteen de podcast publiceren. Zo, dat gaat nu lukken met deze geweldige audio. Dus iedereen bedankt voor het luisteren. Commentaar op discuss.itbende.nl. Tot volgende week. Oké, groeten. Hoi.